gece içi bulmamış. Bir bulut durdu gözümde, hasret bize uymamış. Uyandım birden seninle, gece içi bulmamış. Bir bulut durdu gözümde, hasret bize uymamış. Kalp kalbe karşı derler, sen de üzüldün mü? Ay bile çeker giden, geceyi düşündün mü? Yalnızlık bende saklı, bir an dışarı. Elimde bir fotoğraf, o şimdi burada olmalı. Kalp kalbe karşı derler, sen de üzüldün mü? Ay bile çeker gider, beni hiç düşündün mü? O şimdi burada olmalı. Uyandım birden seninle, gece üçü bulmamış. Bir bulut durdu gözümde, hasret bize uymamış. Uyandım birden seninle, gece üçü bulmamış. Bir bulut durdu gözümde, hasret bize uymamış. Kalbe karşı derler, sen de üzüldün mü? Ay bile çeker gider, geceyi düşündün mü? Yalnızlık bende saklı, çıkmaz bir an dışarı. Fotoğraf, o şimdi burada olmalı. Kalp kalbe karşı derler, sen de üzüldün mü? Ay bile çeker gider, beni hiç düşündün.